أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مشكور الله سبحانه وتعالى لكم تكيير إحمام تمية محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. Jambo la kwanza nahusiani, basi na kusahau kuihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani haika wamefaulu wale wenye kumcha mola wao. Na leo naendelea na kitabu chetu cha Subulus Salami, bima la yambaghi lilmuslim jahlu, njia za amani katika yale ambayo haifai muislamu kujinika nayo katika masala ya aqida au itikadi, masala ya sira, masala ya adab na ahkam. Tupo katika kipengele cha pili, kipengele cha adhkari, na tulianza adhkari za swala na leo tutazimalizia adhkari zilizobakia ambayo ni kuanzia tashahudi na kuendelea. Tukumbushane kwa haraka haraka dua ya kufungulia swala, dua ya kufungulia swala ambayo Sheikh ametuletea hapa: subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Kisha mtu atasoma a'udhu billahi minash shaitani rajim, Surati al-Fatiha, atasema bismillahi na surati al-Fatiha. Baada ya hapo atarukuu: subhana rabbi al-azim, subhana rabbi al-azim, subhana rabbi al-azim. Kisha atasujudu, ataitidali: rabbana walaka alhamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. Kisha atasujudu: subhana rabbi al-a'la. Kisha atakaa baina sida mbili: rabbi ufili, rabbi ufili. Kisha akaleta dua ya sida tilawa ambayo tuliona kuwa wengine wanasema haijathibiti na kadhalika, hadithi yake dhaifu. Almuhim, sajada wajhi alladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bihawlihi wa quwwatihi fatabaraka Allahu ahsanu alkhaliqin. Naam, leo tunaendelea na tashahud. Anasema wa idha tashahhadta, na ukikaa katika tashahudi au wenyewe tunaita tahiyyat, watu wakikaa kwenye tahiyyat pale kwenye tashahudi pale unasoma nini? Ndio dua hii inayofuata. Wa idha tashahhadta, ukikaa kwenye tashahudi, fakul, sema: attahiyatu lillahi, maamkizi mema kwa ajili ya Allah, wassalawatu, na dua zote njema, wattayibatu, na ibada nzuri nzuri, assalamu alayka, amani iwe juu yako, ayuha nabiyu, ewe mtume wetu Muhammad, wa rahmatullahi wa barakatu, na rehma za Allah na baraka zake ziwe juu yako, assalamu alayna, amani iwe juu yetu sisi, wa ala ibadillahi salihin, na juu ya waja wa Allah waliokuwa wema. Ashhadu an la ilaha illa Allah, nashuhudia kwamba hapana mola anayestahiki kuabudiwa kwa haki kabisa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu, nashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Kwa hii ndiyo tahiyatu au ndiyo tashahudi. Rejea tena: attahiyatu, maamkizi mema, lillahi, kwa ajili ya Allah, wassalawatu, na sala na salamu, na sala au na dua njema, wattayibatu, na mambo mazuri mazuri, ni kwa ajili ya Allah. Tunayofanya yote mazuri, tunayofanya yote mema, na dua nzuri zote tunaziomba, hatumfanyii mwingine isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alayka, amani iwe juu yako, ayuha nabiyu, ewe mtume, wa rahmatullahi, na rehma za Allah, wa barakatuhu, na baraka zake. Wassalamu alayna, amani iwe juu yetu, wa ala ibadillahi salihin, na juu ya waja wa Allah waliokuwa wema. Ashhadu an la ilaha illa Allah, nashuhudia kwamba hapana mola anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu, nashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Zamani masahaba wakati wanaswali walikuwa wanatoa salamu kwa ajili ya Allah. Yani siku hizi katika maridio kuna kipindi cha kutuma salamu, bwana, salamu zimfikie ndugu yangu fulani fulani, salamu zimfikie. Lakini subhanallah, sisi Waislamu salamu tunaombeana na dua tunaombeana hii ya amani kila muda wa swala, namfikia kila muumini. Zamani walikuwa masahaba wanasema: assalamu ala Allahi min ibadihi, assalamu ala nabii, assalamu ala ibadillahi salihin, amani zimfikie Allah, amani zimfikie mtume wake, naifikie waja wake waliokuwa wema. Mtume akaambia: la taqulu assalamu ala Allahi, msiseme amani zimfikie Allah, fa inna Allaha huwa salam, kwani hakika Allah yeye ndiye amani. Yani Allah yeye ndiye amani, na kwake yeye ndipo kuna kutoka amani. Kwa hiyo mkisema amani zimfikie Allah, zinatoka wapi hizo amani? Kwa hiyo yeye ndiyo sababu ya amani na yeye ndiyo chanzo cha amani. Na Allah ajalie nchi yetu na nchi za Waislamu wote kwa ujumla, nchi yetu hasa kuwe kuna amani, na nchi za Waislamu nyingine zote kwa ujumla kuwe kuna jambo zima la amani. Allah turuzuku amani, tuweze kumwabudia yeye na asishirikishwe na kitu chochote. Kwa walikuwa wakituma salamu kwa Allah, Mtume akaambia msimtakie Allah salamu, kwani hakika yeye ndiye amani. Kwa akawaelekeza namna ya kumwomba, ni namna ya kumtakia maamkizi Allah. Sema attahiyatu lillahi, semeni maamkizi mema kwa ajili ya Allah, wasalawatu, na dua zote njema tunaziomba kwa ajili ya Allah, atayibatu, na mazuri yote tunayofanya ni kwa ajili ya Allah. Assalamu alayka, sasa kwa Mtume muombe amani. Assalamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh, amani iwe juu yako ya Mtume na rehma za Allah. Amani iwe juu yetu, rahmatullahi wa barakatuh, na rehma za Allah na baraka zake. Kwa Allah, Allah, tujitahidi katika jambo zima la kuombeana amani sisi Waislamu kama Waislamu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Haina shida mpaka uende kwenye redio ukamtaje ndugu yako fulani fulani, katika swala unakuwa unaombea ndugu zako wote waumini iwafikie amani. Kwa ni jambo adhim sana kwa Waislamu. Assalamu alayna, amani iwe juu yetu, wa ala ibadillahi salihin, na juu ya waja wa Allah waliokuwa wema. Ashhadu an la ilaha illa Allah, nashuhudia kwamba hapana mola anayestahili kuabudiwa kwa haki kabisa isipokuwa Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, nashuhudia kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake. Tarejea dua pekee yake pasina tarjama. Attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu. Assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Naam, akasema Sheikh, wazid fi at-tashahhud al-akhir, naongezea katika tashahhud ya mwisho. Yani upo katika sala, tashahhud labda zipo mbili. Kwa hiyo tashahhud ile ya mwisho, hiyo ya rak'a mbili, hiyo ya rak'a tatu, rak'a nne, ile unayokaa tahiyatu ya mwisho, yeye tunaita tahiyatu, lakini yeye inaitwa ni at-tashahhud. Tashahhud ya mwisho usema neno haya: Allahumma salli ala Muhammad, ewe Allah msalie mtume Muhammad, wa ala ali Muhammad, na jamaa zake Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, kama ulivyomsalia mtume wetu Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, na jamaa zake Ibrahim, innaka hamidun majid, hakika wewe ndiye mwenye kusifiwa na hakika wewe ndiye mwenye utukufu. Allahumma barik ala Muhammad, ewe Allah mbariki mtume wetu Muhammad, wa ala ali Muhammad, na bariki jamaa zake Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, kama ulivyombariki sayyidina Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, na jamaa zake mtume wetu Ibrahim, innaka hamidun majid, hakika wewe ndiye mwenye kusifiwa na mwenye utukufu. Allahumma salli ala Muhammad, ewe Allah msalie mtume wetu Muhammad. Tukisema kumswalia mtume maana yake nini? Allah anasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi, haika Allah na mtume wake, Allah na malaika wake wanamswalia mtume. Kwa hii baada ya kumswalia mtume atufanye peke yetu, Allah anamswalia mtume na malaika wanamswalia mtume. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, sallu alayhi, msalieni huyo mtume, wasallimu taslima, na mumtakia amani iliyokuwa amani bora kabisa. Kwa mtume kumsalia, tusidhani kwamba tunamsalia peke yetu, mpaka Allah anamsalia mtume, mpaka malaika wanamsalia mtume. Na mtume anatuambia man salla alayya salatan, atakaye nisalia mie mara moja, sallallahu alayhi biha ashara, Allah atamsalia mtume mara kumi. Kwa ukitaka kusaliwa na Allah, wewe msalie mtume. Unamsalia mtume mara moja, Allah anakusalia mara kumi. Si mchezo, malipo ya bure bure hayo. Kwa kuswaliwa maana yake nini? Je, swala ya mtume, swala ya Allah kumswalia mtume, na swala ya malaika kumswalia mtume, na swala yetu sisi kumswalia mtume ni kitu kimoja? Tabaan si vitu sawa, ni vitu tofauti. Allah akimswalia mtume, maana yake Allah amemsifia mtume na amemtaja mbele ya malaika watukufu. Allah akimswalia binadamu yote sasa amemtaja, amemsifia mbele ya malaika watukufu. Ama malaika wakimswalia mtume ama wakiwasalia waumini, manake wamemwombea rahma, wamemwombea maghfira, yani Allah amsamehe huyu, Allah amrehemu huyu. Huku ndo kuswalia kwa malaika. Ama sisi tukimswalia mtu mwingine tunamwombea dua zote zilizokuwa za kheri, manake tukimswalia mtume tumemwombea kila dua ya kheri. Na sisi tukiombea na dua za kheri wenyewe kwa wenyewe, nao pia hapo tunakuwa tumeswaliana, yani tumeombea na dua za kheri wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo tujitahidi katika kuombea na dua za kheri, na hasatan kumswalia mtume, kwa sababu ukimswalia mtume Allah anakuswalia. Sikupi picha ikatokezea rais wa nchi akawa amekutaja kwenye majlisi ya mawaziri, wale mawaziri watakutafuta kwanza, yani leo siku ya kwanza rais akutaja, siku ya pili watajua huyu mtu ana umuhimu sana mbele ya huyu rais wetu. Sasa si rais huyu anayekutaja, huyu ni Allah subhanahu wa ta'ala, muumbaji wa marais, muumbaji wa falme, muumbaji wa mbingu na ardhi, muumbaji wa kila unachokiona, anakutaja wewe na mimi. Kwao ni jambo la kufanyia himma na pupa kumswalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na katika kumswalia huku, hapa pana mahaba kumjua mtume wetu, kumpenda mtume wetu, na hatuhimizi watu kwenda kufanya maulidi na kadhalika, la, bali katika kumpenda mtume na kumkumbuka yeye, basi ni kumswalia na kumgeza vile alivyofanya. Mtume ameswali swala ya sunna, tunaswali swala ya sunna. Mtume hajaburuza nguo zake, hatuburuzi nguo zetu. Mtume kafuga ndevu, na sisi tunafuga ndevu, na kadhalika. Kila alilofanya mtume unamkopia. Huko ndo kumpenda mtume, na huku ndo kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, na kumswalia kila ukipata muda uliokaa free, mswalie mtume sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kwa ukishamaliza unamswalia mtume, tarejea dua ya kumswalia mtume ama dhikri ya kumswalia mtume, anasema inaitwa salatu ibrahimia, sala ya nabii Allah Ibrahim, yani kumswalia mtume pamoja na nabii Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Na hiyo ndiyo dua ya tashahud ya mwisho. Kisha akasema thumma qul, kisha useme maneno haya, yani kwenye tashahudi ya mwisho ukishamaliza kumswalia mtume, useme maneno yafuatayo: Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr, ewe Allah, hakika yangu mimi najilinda kutokana na adhabu ya kaburi, wa min adhabi jahannam, na kutokana na adhabu ya jahannam, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, na kutokana na fitna za uhai na fitna za kifo, wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal, na kutokana na shari ya fitna ya masih ad-dajjal. Tukisema kuhusiana hii dua ya kaburi, Allahumma inni a'udhuka min adhabi al-qabr, yani Allah, mimi najilinda na adhabu ya kaburi. Jambo la kwanza, kuna adhabu za kaburi. Kaburini jamani, kuna adhabu na neema. Allah turuzuku neema zake za kaburi na atuepushe na adhabu zake. Adhabu zipo tena zinatisha. Kwa tujitahidi katika kufanya na kuiomba dua hii, kufanya mema na kuiomba dua hii mwishoni mwa sala yetu. Mtume anasema ukishamaliza kumswalia, ujilinde na mambo manne, na katika mambo manne ni haya ambayo uliyafundisha. Useme Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr, jambo la kwanza, unajilinda na adhabu ya kaburi. Wa min adhabi jahannam, na adhabu ya moto wa jahannam. Moto wa jahannam maarufu, mtume anausifia siku ya kiyama, yu'ta bi jahannami, utaletwa kwa moto wa jahannam, laha 70 alfa zimam. Huo moto wa jahannam una zimam, ama zimam zinakuwa ni kama vile kamba za kubebea. Mathalan, una yani kitu kikubwa mnataka kukibeba, kwa hakibebeki, mnakiwekea kamba chini, mnakifunga vizuri ili mkibebe. Yani kama vile begi la mgongoni, ile mikanda yake miwili ndio zimam zake. Kwa kitu chochote, shemere, ng'ombe ile anayotiwa, ng'ombe ni mbishi, kwa ili aende anatiwa shemere, anatulia. Farasi ile ana zote zile ni katika namna za zimam, kudhibiti kitu. Kwa sasa moto wa jahannam utabebwa, utaletwa siku ya kiyama, yuta bi jahannam yawm al qiyamah, bi jahannam siku ya kiyama utaletwa moto wa jahannam, laha 70 alfa zimam, moto huo una zimam ama kamba za kubebea 70,000. Hebu fikiria kitu kinachofungwa kwa kamba 70,000, sio 1,000, sio 2,000, wala sio 7,000, la 70,000. Kamba hizo ni nyingi kiasi gani? Kisha akasema ma'a kulli zimam, kila kamba moja, angalia kuwa makini hapa, ma'a kulli zimam, kila kamba moja, laha 70,000 malakin yajurunaha, haina malaika mmoja. Yani kila kamba moja, laha 70, una malaika 70,000, yani alfa 70,000 malakin, malaika 70,000 wabeba kamba moja tu, kwa kuna kamba 70,000 kwa malaika 70,000, yani karibia malaika, subhanallah, wengi sana, yani 70 × 70 × 7 × 7 49, 4,900, yani takriban wanakaribia malaika 5,000 wamebeba moto wa jahannam tu. Hebu fikiria una ukubwa kiasi gani huo moto, unatisha kiasi gani. Yajurunaha, wanaukokota, sio kwa wamebeba wameweka juu na umeninginiza kwenye mabega, la. Yajuruna yani aljaru, kitu chenye kuburuza chini au chenye kukokotwa. Kwa ule moto unaburuzwa, unaletwa siku ya kiyama. Huo ukubwa wake tutakuja kuona siku ya Allah tunusuru na moto. Kwa moto wa jahannam unatisha jamaa. Kwanza katika sifa yake ni mweusi moto huo. Kisha akasema min fitnatil mahya, na katika fitna za uhai, tukiwa hai kuna fitna, maradhi na kadhalika. Yote ya Allah tuepushe nayo. Wal mamati, na fitna za kifo, kwenye kifo pia kuna fitna. Mtu akifa ataulizwa maswali kaburini. Mtu akifa fitna zake kubwa ni hiyo, maswali ya kaburini: nani Mola wako, nani mtume wako, ipi dini yako, vipi mtambua huyu mtume na kadhalika. Wa min sharri fitnatil masihi dajjal, na mtu aombe kuwekwa mbali na shari ya Masihi Dajjal. Tuma nasema hamna shari kubwa iliyowahi kuzuka hapa duniani isipokuwa shari ya huyu Masihi Dajjal. Kila mtume alikuwa akija anawaonya watu wake kutokana na Masihi Dajjal. Huyu ni masihi wa uongo, atakuja kudai yeye ni mtume, atakuja kudai yeye ni Mungu, aje wapoteze watu na kadhalika. Ni shari kubwa kabisa itakayozunguka duniani. Kwa ni katika dalili, miongoni mwa dalili za kiyama. Naam, tusirefushe sana, tuishie hapo. Watu wafanyie mazoezi hizi dua za kwenye swala ili swala zao zikae sawa. Naona tuishie hapo, nitarejea dua mara ya mwisho. Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa min adhab jahannam wa min fitnati al-mahya wal mamati wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Wa hadha wa ila huna wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi وبركاته. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. ايوه الله ترزوكو اما ايوه الله سيسي تنيميش تنفعيش نالك لو يفونزا نو تفونزا ينكو تنفعيش نو تزدشي علم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.